Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Det er dagen efter dagen. Den amerikanske centralbank satte renten op med 50 basispoint i går. Vi tjekker stemningen på markedet denne torsdag her i Millionærklubben. Og så skal vi også omkring et par regnskaber, blandt andet fra DS Norden. Administrerende direktør Jan Renbo er med på telefonen om en halv times tid. Vi skal også tale med Josefine Hove Christensen, der er fra Millionærklubbens juniorbord. Vi skal høre, hvordan det går med den portefølje her i aktiekonkurrencen. Men først så skal vi have en stemningsrapport ude for markedet. Lars Svendsen, du er klar, kan jeg høre? Ja. Men den er faktisk god, og det er jo det der med gode dage og dårlige dage. Der har vi en god dag, ikke? I hvert fald lige her til at begynde med. Forleden dag havde vi jo det her blackout, ligesom vi var færdige med udsendelsen i mandags, da jeg var. Så skal det hele omkuld, fordi der var en anden, der havde fjollet i det med udførende ordre, sagde man, og det er jo nok rigtigt. Men sådan var det, og de to selv tabede, det er jo eller formentlig, eller kun, det må de jo diskutere med. Det var men, Citigroup, der havde det var ikke så godt, det der. Jeg nævner jo ingen navne, vel? Jamen, det var helt officielt. Er det det? Mm. Nå, men det var jo ikke så godt. Men i dag har vi jo sådan set, umiddelbart betragtet jer for indtil videre, en god dag, fordi nu er man glad for, at man satte renten op i går i USA. Og det var jo sådan set, USA havde jo et ordentligt ryk, altså næsten sådan cirka rundt 3% op, steg aktierne, og og det var jo sådan, det er jo sådan lidt mærkværdig reaktion, måske kunne man sige, ikke? At man er glad for, at renten bliver sat op, men vi vidste jo godt, og han satte sig op med en halv, og så vidt jeg forstår det, så sad han og så meget alvorlig og bekymret ud, og alvorlig og alt det der, og så synes man, nu har far styr over det igen. Nu er far begyndt at flytte på benene, og han har styr over det, og det skal nok blive godt. Og så rykkede aktien opad. Det og var, så sagde far jo altså også indirekte i hvert fald, eller han sagde faktisk direkte, der er altså ikke 75 punkter på banen endnu. Det kan godt være, at det bliver aktuelt på et senere tidspunkt, men det er altså 50, vi taler om gang for gang. Ja. Så det var vel det, som man havde været særligt nervøs for, at det er næsten ligesom i Matador med hende der dansundervisningen på Vejle, der siger, slow, slow, slow. Ja, vi må ikke gå for stærkt. men hvad hedder det? Det minder mig om et stort citat, som jeg engang har lært af ham her, Axel Stoik, der jo sagde, at under den franske revolution, der skete jo det, der skete mange mærkelige ting, så lige pludselig så sad der en mand, han havde siddet og nydt en kop kaffe, så siger han, der gik mine folk, jeg måtte efter dem, så jeg igen kunne lede dem. Ja. Og det er sådan set lidt det, der sker her, at Fed, Centralbank, er langt, langt bagefter, og de har selv været med til det, og købt obligationer op af det der, givet den hele armen, og derfor er de kommet alt for langt væk med at få renterne derhen, hvor verden er. Og nu kommer de, og så er det et spørgsmål, hvor mange skridt skal de gøre for at komme derop, ikke? Og jeg så forleden dag, var det Jeppe Christiansen, der var en fornuftig mand, fra MyInvest derude og sige, at han mente, at de ville komme op på 3%. Jeg ved ikke, hvad der var for en rente, han talte om, at det var Fedfonds, eller hvad det var for en, men at det var det, og der ligger den 10-årige rente jo nu. Og jo, det er et meget interessant fænomen, det er, at renten i Italien på en 10-årig obligation er det samme som i USA. Mm. Det er lidt sjovt. Hvad synes du er... Ja, hvad er det sjove i det, Lars Svendsen? Nå, men altså, at Europa ligger så meget lavere i rente, at Italien, som har en noget blød credit rating, kan nøjes med den samme rente, godt nok i euro, som USA må betale i dollar. Ikke? Mm. Nå, men altså, at renterne kommer op, og det gør de, og det behøver vi ikke være bange for, og den med, at der bliver recession, det gør der ikke. Recessionen kommer ikke på grund af det, den kommer på grund af, at eller hvis den kommer, den gør den jo muligvis. Det peger lige sådan i øjeblik, at det er jo fordi, der er købekraftsmangel ved, at det hele bliver et op af priser. Ikke? Altså det er et faktum, og det er jo også derfor, at man vil give noget til pensionister. Hvad jeg synes i øvrigt, selvom jeg ikke er åndelig socialdemokrat, at det er det eneste rigtige. Når jeg skal betale 1.300 kroner mere for min forsikring på mit hus, 16% op her i august, så hvad med alle dem, der ikke har noget? Nå, men Svendsen, dit politiske ståsted behøver ikke at diskutere nu. Mener det, ikke? Der er en eller anden dag i Nationalbanken, som er blevet direktør, som siger det helt forfærdeligt. Lars Svendsen, der er kommet rigtig mange regnskaber, som vi skal omkring. Lad os lige prøve at starte lidt med høreapparatsbranchen. GN Store Nord er kommet med tal her til morgen. Hvordan har de det egentlig derude? Jamen, de har det sådan set ikke så godt. De har det faktisk ikke godt. Og det har de jo haft et stykke tid, hvor de ikke har haft så godt, fordi GN Hearing, der var imperiets juvel, er det jo ikke længere. Det er jo faktisk gået dårligt snart i 2-3 år, hvor de ligesom er gået, og de har skiftet ledelsen nu, eller topchefen nu, og noget af ledelsen, og det er ikke kommet til at køre endnu. Og det er min bekymring. Jeg har jo et aktie nu, som jeg skulle have solgt der. Jeg sad og ventede på Nordeas mål på 650, og vi var oppe i 580, og så sad jeg og ventede på at få solgt den. Det gjorde jeg så ikke. Det er jo deres skyld, altså. Nu har jeg halveret min værdi af GNM. Det er jo fordi, jeg har så stor, nu skal jeg ikke prale, men jeg har så stor avance, og det er jo det, der sker nogle gange på sådan nogle aktier. Så sidder man og siger, skal du slagte grisen? Så står skattefar jo. Han skal have 43%, og hvis ikke indskabskursen er særlig høj, så skal han nærmest have 43 af det meste. Ikke? Ja, måske skulle vi prøve at få de sidste 100 kroner, som Nordea har lovet mig. Det fik jeg så ikke, og nu er jeg så... Greed, Lars Svendsen. Ja, der er en utilfreds kunde her. Ja. Jeg er ikke kun der på det punkt. Men nej, sådan er vilkårene på det her marked. Men han er nede og vinde, og faktisk er han så langt nede nu, så nu står han på min... han er på kandidatbænken. Jeg tror faktisk, han er ved at være der. Hearing er gået dårligt, og nu er så her fra i efteråret, der begyndte der at blive problemer for dem, der laver headset og audio. Og så har de købt noget, som jeg ikke begriber, men det er jo fordi, det laver sådan noget spil af det her, der hedder SteelSeries, der laver nogle ørebøffer til folk, der sidder og klorer ind i en væg og spiller. Det er jo sådan noget, man i gamle dage, vil sige, det er sådan noget, vi laver på Ebredgård, for at få folk til at beskæftige, så de ikke gør nogen skade. Det har de betalt 8 milliarder for. De kunne købe BO for 2. Jeg har BO herinde, hurra. De her regnskabstal, der er kommet ud fra GN her til morgen, ja, hvis vi holder dem op langt imod, fra opløften. Hvis vi holder dem op imod det mands regnskabstal, som kom lidt tidligere på ugen, hvordan ser det... så lad mig bare spørge dig lidt bredere. Hvis du skulle vælge en af de her to aktier med nye penge, Demant eller GN, hvor vil du så gå hen? Ja, det er 315 for Demant og 262, og de har det med at zigzag, selvom de er meget lang, og tiden ligger hver for sig. Jeg vil sige, umiddelbart betragtet er det jo nu, at hvis du vil købe langt, så skal du købe Demant, men som børselastik, der tror jeg faktisk, at det er jeg har begge aktier, går ikke så mange Demant tilbage. Jeg tror også, det er ned, da den var oppe i højere luftlag, og det er jeg glad for, men GN er faktisk nede, hvor den... godt kunne være værd at kigge på, men jeg skal lige sådan... Jeg mener jo, at der skal gøres noget alvorligt derude. Og den der med det der stilhalvøj der, Steel Going Strong, den er ikke nogen fidus til, men de har brugt 8 milliarder på det, så der skal gøres noget ved det, men det er jo en GN, der er jo for en forskel, det er. GN kan du købe, fordi det er jo ikke RB-aktier, alle aktierne er sådan set ude på markedet. Det kan du ikke. Demand, den er jo kontrolleret af fonden, som ejer 60% af den her Demand-fonden. Ikke? Så derfor, men den, jeg tror faktisk, at GN den er også blevet bumpet, og det her cirkus er foregået i løbet af mindre end et år. Jeg tror, hvis du går tilbage til den her dag sidste år, så var kursen 540. Mm-hmm. Eller sådan. Det er virkelig noget, der er gået sydover, og der må man sige, at nu kommer de jo nok til hægterne igen, men det er ikke sådan, at man siger, nu er der kontrol over situationen, alt går godt igen. Det er to håb og kærlighed nu. Altså, det er early days, ikke? Ja. Nå, det er det. Svendsen, lad os hoppe til FLSmidth, som jeg ved, du også lige har dykket forbi. Ja, helt godt, og den har jeg så også, og det er jo en af mine grønne omstillingsaktier, jeg tror meget på, fordi de jo har sagt, at den stiger 6%. Det er en god dag i dag. Der bliver over til en citronmand senere med det. Men de har jo ligesom været... De har hængt lidt i bremsen med... Ikke deres ordre, det var, gik sådan noget fremad, men at de tjente ikke ret meget på det, og så var der forsinkelser, og så kunne de ikke få lov at sende montører ind og blive færdige, og så manglede de komponenter, og jeg ved ikke hvad. Men det ser ud til nu, at den begynder at køre, og det er jo på ryggen af det her råvarerboom. Det er ikke cement, der trækker. Det er der altså ikke. Det er mine mineraler, og der kommer den her store udvidelse jo her ret snart, med at de skal overtage ThyssenKrupp Mining, eller hvad de kalder det for, TKM. Og det burde blive rigtig godt. Hvis du laver en no-brainer, der er risiko, det er der på deres ting, for det er jo store opgaver nogle af dem, men en no-brainer, det er grøn omstilling, konjunktur, høje råvarepriser og det hele der, og så kan cementen der jo også blive bedre. Det kan blive noget med. Der er faktisk en ting der, det er jo de CO2-fangst. det er de ikke sådan for alvor taget fat på nu, men de er der, og de skal jo være med, så vi ved, i et af de første projekter op i Norge, så hvor det er, hvis nok Heidelberg Cement, der er det der, der er gamle, der hedder Nordsem. Det må blive en fantastisk langsigtet. Men Svendsen, sagen er jo den, at de er jo i sig selv ret CO2-belastende i industri, de bevæger sig, men de er også meget opmærksomme på netop at gå ud og gøre noget for den, den grønne dagsorden. De siger jo i 2030, men det er jo også det med problemerne, den her, at i 2030 vil de have en fuld grønne løsninger til deres kunder, og det er nogle grise. Mm. Det er virkelig noget, der sviner, så der vil noget. Og i øvrigt, men hvis du laver CO2-fangst, er cement jo glimrende, fordi man kalcinerer, det betyder, at man blæser CO2 af, laver brændt kalk, ikke? Og det, derfor er det jo et genialt sted at være, men altså, jeg ved ikke helt, hvor meget de kan få greb om det. I gamle dage var det jo dem, der fandt på det der med at fange flyveaske, jo, ikke? Mm. Ved du godt, man har noget af flyveaske? Ja, Bodil. Nej. Det er sådan alt det støv, der kommer op fra ovnene. Så fandt man på, at man lavede sådan et elektrofilter, ligesom du ved, statslig elektricitet. Så fangede man helt skidtet, sådan op til en hel, hvor der var en masse gitter, de røg op igennem, og så farvede man det ud for neden. Så blev der mere cement, man kunne sælge. Jeg kan altid lære noget nyt af dig. Ja, det er en fornøjelse, Lars Svendsen. Nå, men det er okay, og den stiger også. Det er jo godt. Millionærklubben fra Euro Investor, som vi altså fik skudt i gang her med at kigge på et par af dagens regnskaber. Der er mange flere. Vi skal prøve at se, om vi kan nå så mange som muligt. Vi skal også alt muligt andet. Blandt andet skal vi tale med Junior Borte lige om et øjeblik. Og så kan du jo altså også blande dig som altid her i studiet. Der er du velkommen til at skrive ind til mig på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked. Og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. 250.000 kroner i lommen på 14 unge mennesker. Det lyder måske en lille bitte smule farligt, i hvert fald i den forkerte kontekst, men altså her i klubben, der er det lige ud af landevejen. Det er med samme vilkår, som de mere erfarne investorer får pengene til at yngle mest muligt, og lad os se, hvem der leverer det bedste afkast, når 2022 er slut. Josefine Hove Christensen, du er en af de unge mennesker, vi har stillet den udfordring. Det har været en ret imponerende start, og så er det gået lidt mere ned ad bakke. Godmorgen, og velkommen til dig her i udsendelsen. Godmorgen. Tak, for det være. Josefine, hvad er jeres afkast egentlig her år til dato? Jamen, det ligger lige omkring mellem 1-2%. Så vi har jo lige haft en lille rebound her i går, hvor før vi havde ligget på omkring 0%. Så det er gået lidt op og ned. Så nu håber vi på, at det går fremad igen. Det gør vi. Altså, plus, det er sådan set også meget godt. I er lige sådan så hoppet bag i førerpositionen, som altså er Lars Svendsen, der op med lige en smule mere. Men 62 er jeg på. Nå, okay. Og ved du, jeg kan ikke forklare det. Det er nærmest mere held end forstand. Josefine, lad os lige høre, hvad er det egentlig, der sådan for alvor har trukket jer tilbage? Fordi I har jo ligget sådan og haft det ganske lunt deroppe på sådan 7-8% i afkast. Ja, nærmest indtil for en måneds tid siden. Jamen altså, hvad hedder det? Vi har jo en del og sådan lidt mere, hvad skal man sige, tech-orienterede aktier. Nogle virksomheder, som engang har en positiv PE, altså en price earning. Og det er jo klart, der er noget risiko der. Og den frygt også har været for rentestigninger hos, som udgangspunkt nok også slået lidt hårdt ned der. Vi kan blandt andet se, at vores Clean Spark og Corner Fuel og Green Lane har virkelig, og vores oliearkter har virkelig taget hak her den sidste måned. Men mange af dem har også reboundet igen lidt, og det er også noget, vi kan se her den sidste uges tid, og i går og i dag, forhåbentlig så fortsætter den gode grønne linje. Mm. Men det er, der er nogle af de her mere, hvad skal man sige, risikofyldte aktier, som vi måske også har på en lidt længere investeringshorisont, og der kan der selvfølgelig være nogle udsving. Mm. Og ja, måske også, altså nu er I jo alle sammen unge mennesker, og I er måske også sådan lidt friske i det med den måde, I har sammensat porteføljen på. Hvad er det for nogle dialoger, I har i gruppen om lige præcis sammensætningen af porteføljen? Ja, så altså, vi er jo alle sammen, det er vi jo ikke alle sammen, men vi er mange af os læser noget økonomi eller noget relateret i den verden, så vi ved jo godt, at det giver god mening at sprede sin risiko i forskellige sektorer eller forskellige typer af virksomheder. Men når det er sagt, så som du også selv siger, så er vi jo nok lidt mere friske i den, end mange skulle være, og meget langt hen ad vejen, så driver lysten værket. Så vi har jo ligesom nogle grupper af hvad vi godt kan tænke os at investere i, men i sidste ende, så Så handler det nok også lidt mere om at få prøvet noget af, og ikke sidde og overtænke det alt for længe, men at komme ud og få investeret, og så kan man ligesom løbende prøve at justere lidt, hvis vi synes, det er vigtigt at gøre det. Og lige nu, hvor det så altså er gået en lille bitte smule tilbage for jer, skal der så skiftes nogle aktier ud? Altså, hvad er jeres strategi egentlig herfra? Man kan sige, vi har jo lagt en strategi per aktie, så vi har jo ligesom sat en investeringshorisont, og selvfølgelig så kan man justere løbende, men jeg tror generelt, vi har lidt den indstilling, at hvis vi vil have købt aktien i dag, så skal vi blive ved med at have den. Så lige snart man sidder og tænker, vi vil faktisk ikke købe den her i dag, vi vil faktisk ikke synes, det var en god virksomhed eller en god forretning i dag, så det er klart, så der måske sket et eller andet drastisk inde i virksomheden eller i deres regnskab eller i deres strategi, og så kan man jo tage det op til samtale igen. Men som udgangspunkt, så tænker jeg, at vi holder fast i de investeringshorisonter, vi ligesom har sat. Men arbejder I også på samme måde, som de erfarne gør her i Millionærklubben? Altså, de har sådan en slags kandidatbænk, eller altså ting, som ligger sådan lidt ude i periferien, de ikke samler op lige med det samme, men som de er klar til at samle op, hvis at aktiemarkedet falder sådan lidt mere. Er der sådan kandidatbænksaktier for juniorboardet også? Der er ikke en decideret kandidatbænk, men der er nogle aktier, vi snakker om løbende, og nogle temaer, vi snakker om. Og så tror jeg også, at der faktisk er nogle aktier, vi allerede har, som vi måske godt går overveje at købe endnu mere op i. Og det har vi også gjort før. Blandt andet Tesla har vi købt op i nogle gange. Mm-hmm. Så man kan sige, at der er ikke nogen, der ligesom står fast på listen, men vi snakker hele tiden om, hvad man kunne købe op i. For hvad er det for nogle temaer, I har udkig efter? Jamen, man kan sige, følge, altså i forhold til, hvordan verden ser ud lige nu, der er pres på udbuddet, og priserne stiger, og vi forventer jo nok, at renten kunne stige endnu mere. Så det, vi kigger på, det er meget sådan, hvad for nogle virksomheder vil kunne klare det, og stadig være en god forretning igennem det. Så det er meget sådan, hvilke virksomheder, der har nok innovation og nok prissætningskraft til ligesom at kunne generere et overskud. Så det er lidt det, vi kigger på generelt. Mm. Men man kan sige, tematisk, nu sidder jeg mest og kigger på tech-aktier, så vi er også lidt fordelt på, hvad vi prøver at specialisere os i. Men selvfølgelig så kigger vi også på de trends, der gør sig gældende. Og blandt andet så har vi også snakket her for nyligt om at måske komme lidt mere ind i den her cybersecurity-del af trenden, som er lige nu. Og Josefine, det er ikke fordi, jeg siger, at det er en let opgave, vi har stillet jer. I er altså 14 mennesker, der på en eller anden måde skal blive enige om, hvad vej I vil gå med de her 250.000 kroner. Og lige nu, der er I altså op med sådan 1-2%. Det er sådan set meget godt gået på sådan et lidt svært investeringsår i 2022. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig her til morgen. Tak. Så vidt altså Josefine Hove Christensen, der er en del af vores juniorboard. Lars Svendsen, hvis du kigger på sammensætningen af juniorboardets portefølje, det kan man jo gøre, især inde på Saxo Banks hjemmeside. Der ligger alle jeres portefølje offentligt tilgængeligt, så man kan se, hvad der er, I roder rundt med. Hvad vil du sige til det? Jamen, jeg vil sige det til det, at jeg synes, de har, nu skal vi altid begynde med at rose folk, at de har jo været gode til at fange to aktier til, som jeg går lidt op i, til lave priser, det har været Lundbeck, og så Tesla, som de faktisk har købt til en, det er jo så en høj, pris, men altså i forhold til, hvordan den ligger og svinger rundt, har faktisk været meget fornuftig indkøbspris, de har fået det, og der har de været gode til at ramme dem, men deres ordforråd er jo et helt anderledes andet end det, jeg har, så jeg kan ikke rigtig... Jeg sidder lidt en gang med dem og kommer forbi, også fordi det er jo dem, der ligger tættest på mig, så jeg kigger sådan lidt over skulderen for at se, hvad det er for noget, de har i posen. Ikke? Men, er der noget, du kan lue af? Ja, men jeg prøver jo lidt at kigge på det, og jeg får også at sige, fordi der er jo noget af det der, som godt kan gå hen og blive godt. Nu nævner jeg bare nogle navne, som jeg faktisk sidder lidt og observerer lidt i mit hoved, eller står på, den er ikke på kandidatlisten, men den er på der, hvor man sidder og siger, det er måske noget, der kunne være værd at samle op, fordi de bliver bombet sønder sammen. Det er, vil jeg sige, af dem, som de andre har, det er Teladoc. Så havde Persson jo Kongsberg Automotive, den har han så smidt ud igen, der leverer ting og sager til biler, der bliver ret og sådan noget, det bliver brugt ind i personbiler. Og så er det den der hedder Teladoc. Det er jo en aktie, der er blevet smadret. Den har Michael. Ja, han har den, ja. Og, Og tilsvarende havde han jo den her, men den er jo kørt løbet, den her polyaktien der, med Plantronics hedder den, ikke? Kone, det er rigtigt, kone af poly. Den blev jo købt. Ja, så det er jo forbi. Men jeg sad faktisk og overvejede meget at købe Plantronics, fordi den er jo lidt ligesom GN Audio. Og den blev så købt, og så var det jo fundet set for mine forbi med den, men som børsaktie, så det var forbi. Men det er dem, som jeg kan se, eller som jeg synes er interessant det der, men de skal jo smadre sig, det er de jo så, vil jeg så sige, heldigvis ved at blive, altså ham her Kahoot, jeg ved ikke, om der er fugl eller fisk i ham, men han er jo nede i 23 og en børsværdi på 10 milliarder, det er jo lige før, så kommer der en eller anden Musks fætter og siger, det kan jeg jo købe, og jeg ved det ikke, men jeg vil bare sige, at de er, altså, det er jo et eksempel på, at noget, den har været i 123 eller 140, tror jeg, den toppede. Skal vi til at se big time gaming og tech-aktier i Lars Svendsens portfølje? Nej, men det vil sige, sådan en som Kahoot, han har jo trods alt det, udover jeg også har været udsat for folk, som underholder mig sådan noget. Skal vi ikke lave en Kahoot? Jo, vi tager lige et kvarter med en Kahoot. Så sidder vi andre og piller næse og går ud af vinduet, men imens de overstår den der seance, men pointen er jo, at de vil jo også, om så må sige, bruge det til noget seriøst. Mm. Altså med det der med, som jeg begriber det, bruge til undervisning og introforløb og alt sådan noget der. Multiple choice opgaver, jeg ved ikke, om man kan lave med sådan noget. Ja. Så det er jo ikke helt ude i den blå luft, vel? Nej, altså. Det har vi da sagt i lang tid, Lars Svendsen. Nå jo, men hvis du kan få den dernede, det eneste er bare nu, altså hvis du har de her skildpaddeaktier, hvor det er gået sådan en kurve sådan her, ikke, og ned igen sådan her, og det må jeg jo ligesom prøve med den der åndssvage svenske, ham med de der med fingerprint, ikke? Og jeg har også prøvet den med, der slap jeg det ud til, hvor jeg havde købt på kurs 30, men det blev jo ikke en fuse, så har jeg prøvet den i gomspace, det er ikke lykkedes endnu, så en skildpaddekurve, ikke? Mm. Og jeg prøver den jeg har en til, det er ham her, Scatec Solar. Det har jeg ikke lykkes endnu. Der købte jeg på 100 og 150, og så har jeg fået 3-4 kroner udbytte. Nu koster den 118. Mm. Det er jo heller ikke lykkes. Altså man siger, de der, de sådan en skildpaddeform, den er meget interessant, fordi siger, vi skal op igen, men læren af det er jo, lad os prøve at vente til at se, om hvis ikke der kommer et tjekoverbud, som bum, ryger den op som en raket, så skal man måske lige sådan vente og se på, at vinden begynder at vinde, fordi jeg har jo ikke begrebskraft om Kahoot. Jamen, du siger da, at man skal ikke gå ind i noget, man ikke har forstand på. Nej, derfor burde jeg måske også holde mig helt væk. Det kan du have ret i. Men det er jo det der, man har jo sådan, den har kostet 125, ikke? Hvis jeg køber til kurs 23, eller hvad han ligger i dag, så hvis så jeg bare kan låse af til kurs 50, så er jeg jo, eller 45, jeg er jo tilfreds. Lars Svendsen, hvordan er det nu med dig? Fordi jeg ved, at Lars Persson, han sidder jo og kigger på teknisk analyse og kurver, og han hopper først ind i en aktie, når altså, den er begyndt at stige. Der skal ligesom lidt momentum til. Gør du det samme, eller kunne du sådan finde på at sige, nu tror jeg, den er der, og så lige meget, om den er begyndt at stige, eller? Jamen, det er jo det, jeg prøver på at sige, at det, jeg har jo gjort det der med at købe, når det er faldet ned. Både Gomspace begyndte jeg at købe på kurs 30, ikke? Og har fyldt på noget mere siden. Og tilsvarende med ham der Scatec, ikke? Der har været i 400, der købte jeg på 150. Men det er jo fordi, jeg køber på vej ned, og der må jeg sige, at lærerne af det her er nok, at lad os vente på, at der begynder at komme ind. Det er det med, hvordan ser en bund ud? Jamen, bunden er jo først, når man kan se, at der er en anden side, en højre side af badekarret. Ja. Når den begynder at blive synlig, så kan det være, at man skal gå ombord, og det er vel sådan set det, men jeg mener bare, at man skal da være opmærksom på også den der teledok der. Altså, jeg har ikke begrebskabt om det jo, men jeg hører på, hvad de holder fordrag om, de der forskellige fyre der, mine kloge kolleger. Jamen, altså, ideen i det med at lave sådan noget, er jo god nok. Altså, jeg ringer også nogle gange til min læge, og jamen, jeg ringer også nogle gange til min læge. Hvem er du? Er det den falske Lars Svendsen, jeg er med i studiet? Ja. Nej, men du, hvis du kan klare alt det der på telefon, det er jo da det samme 118, eller hvad det der 13 eller 17, eller hvad det er for noget til at lave. Ja, Lars Svendsen, jeg kan fortælle dig, der er ret mange lytter, der skriver ind til mig om ThyssenKrupp. Det går dårligt. Blandt andet dårligt i Sønder Omme, som er nede 20%, and still counting, skriver hun med netop ThyssenKrupp. Hvad tænker du om den? Der er altså også andre, som siger, at du har været omkring den tidligere millionær. Det er rigtigt, den falder. Vil du samle den op på nuværende niveau, og hvor mener Lav, at den skal hen på 12 måneders sigt? Så lad os lige tage en tur omkring ThyssenKrupp, tysk selskab. Ja. Fuldstændig. Og det er jo en stor kalorisk med de har omkring 100.000 ansatte nu. Ja, han ligger 7,3, og jeg har købt den fra 6, og jeg har købt nogen på næsten 9, fordi de vil, det viser et eksempel på, hvordan, nu kommer lige en krønning om det her, det er, at her for kun 4-5 måneder siden kom det frem, at de ville sælge, lade deres selskab, der laver brintproduktion, anlæg til det, lad den gå på børsen. Og det er jo ligesom, altså ligesom vi har Green Hydrogen, den der her hjemme, og tænker, hold kæft, det bliver mange penge værd. Og det gør det nok også. Men så kom der 100 ulykker på vejen, og Ukraine og alt muligt, så nu er den jo fæset af igen. Jeg købte på 9 dengang, og jeg troede, det var ekstra aktier, ikke? Og jeg troede, det var genialt, men det, nu koster 7,3, nu falder 20%. Men det er også i orden. ThyssenKrupp er jo en stor oprydning i et konglomerat, der går dårligt, men de har jo fik jo solgt deres elevatorafdeling, og der fik de jo 15 milliarder euro eller sådan noget lignende, og dermed sådan set penge i banken. Det er der, de er. Og de prøver også at indgå en eller anden aftale om stål, det har de i hvert fald sagt, de vil. I gamle dage var det jo Thyssen jo begge to, hvor du havde Thyssen og Krupp stål, ikke? Men de er ikke så tosset store i stål mere på koncernplan, men stål går jo også godt nu. Men så ejer de for eksempel også, det er der måske ikke nogen, der ved, men de er meget store inden for at levere ting til biler, altså hvem koblinger laver de, altså som underleverandør, og de er også meget store med at levere ting til byggeriet. Jeg er blandt andet hjemme i Roskilde, det kommer fra Bodil Rias, som er faktisk børsnoteret endnu. Plastik? Ja, det er og meget til byggeri. Sådan noget ejer de også. Og alt det der, det er en kæmpe også handelsbutik. Og det der, der skal også ryddes op. Og de har jo fået en dame som chef. Hun har siddet der 2 år, der har været generaldirektør og fine folk og skidt om øje, og det har gået røven til. Og nu er hun kommet til, og hun har noget sat for business. Og der bliver hun forærer ikke, det var ved at blive lukket til at forære deres stålværk væk til en sådan en bakkenhunter. Og så siger hun, nej, det er jo, vi er jo ikke dumme her. Og det sagde hun bare nej til. Og heldigvis på det, så har hun jo smidt kæmpe værdi ud af vinduet. Så det er på vej opad, men der er lang leveringstid, og de har så også fået, de har faktisk fået, også på en positiv side, de har fået nogle meget store ordre på ubåd. De havde også ubåd i Sverige, derfor havde de jo så væk til Saab, som overtog det. Men de laver jo også ubåd nede i Hamburg, ligesom man jo har gjort i et par verdenskrig. Og hvad hedder det, at der har de faktisk fået nogle meget store ordrer på det der, både i Tyskland og Norge, der har bestilt hos dem. Så hvad hedder det, men det er jo altså noget, der går over 7 år. Det er jo altså, det er lige før, man kan sige, ligesom i Vestas, altså risikoen er høj på sådan nogle år, jo. Så jamen, kan du komme med et bud på 12 måneders sigt, Lars Svendsen? Hvor skal ThyssenKrupp hen? Jamen, altså, jeg mener, at det er køb og gem. Men man skal bare være klar over, at det er, fordi de er så store butikker, der skal ryddes op, og der er også noget, der skal sælges fra stadigvæk, og så skal den der med printen der, som jo er lidt på en anden måde, men det handler sammen med klor, så derfor er det er ikke sådan, det er ikke så simpelt, så det bare er ligesom, ja, det er fint med brint, ja, det er det, men altså, det er ved at det skulle helst have et eller andet med saltsyre, det er sådan lidt, lidt mere skrab, ser de deres vinkel på det, men jeg mener, det er, men det er en langsigtet turnaround. Den aktie har kostet 7,3, den har engang kostet toppet på 50, lige ud. Jamen, tænk en gang. Ja, tænk en gang, hvad der kan ske. Så jamen, det kan du ikke købe til gang. Det gamle pris kan du ikke bruge til så meget. Men det er altså en, som er nede og vende, og de har jo et par gange betalt udbytte, mener jeg, igen. Men Lars Svendsen, der er også en lytter, der spørger, om det vil give mening at købe op både i F.L. Schmidt og ThyssenKrupp. Ja, det er jo så det her spørgsmål. Der må sige, at F.L. Schmidt er jo ligesom på den gode bane nu og har vendt. Bunden er formentlig set der. Men så du kan sige, at det er jo... Jamen, jeg har begge to, og jeg kan dårligt svare på, hvem jeg er flest. Jeg er nok flest F.L. Schmidt, men vi skal jo lige justere for kurs, dagens kurskvild. Sådan er det. Nej, det betyder ikke så meget. Men jeg mener, de er vinder begge to, men man siger, F.L. Schmidt er længst frem i det der. Til gengæld, når ham her begynder at komme, I kan også bare sætte det ned og vente og sige, nu når alle de der ulykker og prøvl og bøvl er forbi i Thyssen, så kommer han, det kan man jo også gøre, så siger jeg tager F.L. Schmidt først. Så kigger jeg lidt på det, der følger med, og når at de ligesom er ved at få, nu begynder det at køre rigtigt, så skal du bare ombord. Så vidt altså ThyssenKrupp. Ja. rekordregnskab sidst, de lagde tal på bordet, men er de kommet lige så flot fra start her i 2022, hvor verden unægteligt ser helt anderledes ud. Det skal det handle om nu, hvor vi har fået DS Nordens administrerende direktør Jan Renbo med på telefon. Godmorgen og velkommen til dig, Jan. Ja, godmorgen. Jan, hvad er dine overordnede vurderinger bare til start af kvartalets resultater? Ja, det har været et virkelig stærkt kvartalsresultat. Vi leverer 117 millioner dollars, altså lige omkring 820 millioner kroner, i et første kvartal, som jo traditionelt sæsonmæssigt i hvert fald er et lidt mere et kvartal, hvor der er noget sæsonmodvind. Så det har vi ikke set så meget af i år. Så stærk start på året. Så I fortsætter altså den gode tendens. Hvad er det for nogle dele af forretningen, der særligt har trukket? Ja, altså det er faktisk begge vores forretningsenheder, der trækker. Så over i Asset & Logistics, som er vores mere langsigtede forretning, hvor vi ejer skibe og leaser skibe, der har vi solgt nogle skibe med nogle store salgsavancer. Så det er noget, der bidrager her i første kvartal. Derudover så ser vi også, at vi jo typisk har en længere afdækning her, og de kontrakter er gradvist blevet fornyet, og de er jo blevet fornyet i tørlagsmarkedet, der har været rigtig stærkt sidste år. Og det begynder altså også nu at virkelig vise sig på bundlinjen der. Mm. Og så over i den anden del af forretningen, Freight Services and Trading, som er vores asset-light forretning. Det er der, hvor vi charter skibe inden for andre rederier til at servicere vores kunder. Jamen, der har vi bare været rigtig stærkt positioneret regionalt. Der har været nogle store forskydninger, for eksempel mellem Atlanten og Fjernøsten. Og det har vi kunnet udnytte og ligge rigtigt for det. Så vi har haft nogle meget høje marginer i den del af forretningen. Ja. Og så skal man jo huske på, at det jo stadig faktisk kun har været 12-delen af forretningen, der har drevet resultatet her i første kvartal. Ja, jeg tør ved på, at Lars Rinsen, han står og hopper lidt på et sted for at høre, hvordan det går så med det tank, som han jo altså har ventet på lav. Der er lidt optur, ikke? Kan du se det? Du kan godt mærke det. Ja, det kan vi godt se. Ja. Vi har her i starten af andet kvartal set et markant opsving i produkttank. Og det var også det, der har medført, at vi opjusterede her for nyligt. Fordi at retterne er jo virkelig kommet i hopla i produkttank her i de seneste uger. Og vi har set nogle, igen, ligesom i tørlæs, nogle ret store regionale udsving, hvor Norden har været virkelig godt positioneret. Altså vi så nogle retter i US golfmarkedet. På et tidspunkt stige fra 12-13.000 dollars om dagen op til 55.000 dollars. De er så faldet lidt tilbage, men det vi så ser, jamen, det er så ratestigninger i andre regioner. Så markedet er blevet det er blevet det, man kalder for et stramt marked, hvor der virkelig er rift om de skibe, der er der i markedet. Og der har vi været super godt positioneret, altså både regionalt, men også det her med, at vi faktisk har skiftet eksponering. I og med, at vi både er i tang og tørlast, så er det jo noget, vi løbende kigger på, hvor ser vi den bedste upside. Og der har vi løbende skiftet eksponering fra tørlast over mod tank, og det er jo virkelig det, der, der er positivt for os her i andet kvartal. Mm. Men Jan, som jeg sagde i min indledning, så ser verden jo unægteligt noget anderledes ud i forhold til, da I lagde regnskab på bordet sidste gang. Det lyder lidt som om, at de dårlige nyheder for verden, så at sige, på en eller anden måde, er gode nyheder for jer, i hvert fald nede på bundlinjen. Kan det fortsætte på den måde? Altså, hvis vi starter med produkttankmarkedet, så skal man jo huske på, som vi også har sagt i de sidste par kvartaler, vi har rapporteret på, det er jo, at de her olielager er blevet meget lave, og man har trukket på de her olielager for at imødekomme den efterspørgsel, der har været. Så allerede før krigen i Ukraine, jamen, så var de her olielager på et lavt niveau. Og det betyder jo så, at den efterspørgsel, der er, jamen, den skal imødekommes ved, at man skal ud og sejle med produkterne her. Og det var sådan set derfor, vi også forventede, at markedet så skulle stige. Så er det klart, at når du har stærke sanktioner mod Rusland, og nu er der jo tale også om en olieembargo i Europa i hvert fald, jamen så er det klart, at så begynder forsyningskæderne jo at være udfordret i forhold til den effektivitet. Altså, det vil sige, at man jo for eksempel i Europa skal hente olien længere væk, og det vil sige, at du skal bruge flere skibsdage på at transportere den samme olie. Og det er jo noget af det, der virkelig sætter skub i retterne for produkttank i øjeblikket. Mm. Må jeg lige spørge om noget inden for, nu ikke for at gå væk fra tank, som jo ser ud til at komme til at gå nu for alvor, men på bulk, kan I se, at der er ved at komme gang i kul Altså, nu, alle taler jo om, når vi skal på en eller anden måde have kraftværkerne til at fyre lidt på kul i nogle år endnu, eller igen. Kan I se sådan noget, eller er det bare teori? Nej, det kan vi godt se, at der er faktisk en øget kul efterspørgsel. Vi kan også se, altså Indonesien for eksempel, havde jo i starten af i år et forbud mod at eksportere kul, og ja. Indonesien er en af verdens største kuleksportører. Så igen, det viser jo bare, hvor udfordret verden virkelig er på energi. Og igen, det her altså var før konflikten i Ukraine. Så nogle af de her ting har så der har været tilløb til det her jo også før den her konflikt. Og så er det klart, at med krigen, jamen så er alting blevet værre. Mm. Og så er der jo altså også situationen ude i Kina, hvor der stadig er corona og nedlukninger og besvær med at finde lastbilchauffører til havnene. Hvor hårdt er I ramt af det? Jamen på Kina, der har vi i virkeligheden set en lavere efterspørgsel. Altså, vi kan godt mærke den her afmatning i den kinesiske økonomi og især i byggesektoren. Så faktisk har der været mindre pres på de kinesiske havne i forhold til import af råvarer. Så ja, vi ser med coronanedlukningerne, har vi set en stigning i ventedage for os vores skibe, men faktisk ikke på et niveau, der ligger højere, end det gjorde på samme tid sidste år. Så på den façon, så er vi ikke særligt hårdt ramt i øjeblikket af de her nedlukninger i forhold til ventetider. Mm. Men når man så ser på ventetider i havne mere generelt, så ligger vi altså på et højere niveau. Vi ligger næsten 10% højere i forhold til ventetid i havne på globalt plan, så presset på havnen er ikke blevet mindre helt globalt set. Nej. Jan Renbo, i går der var Søren Skov, AP Møller Mærsk CEO, han var jo altså også ude og tale, og han talte blandt andet en hel del om den her risiko for recession i USA, måske allerede i slutningen af 2022 eller i 2023, og måske forbrugere, som bevæger sig fra at købe en masse ting og til, i stedet for at begynde at købe oplevelser, altså noget, der også direkte vil sætte sig ind på hans forretning, og formentlig vel også på din på en eller anden måde. Hvordan lægger man overhovedet budget og prøver at styre en virksomhed sådan videre ud i en verden, der er så usikker, som den er lige nu? Jamen, det er jo lige hjertet af vores forretningsmodel. Det er jo noget, vi tager stilling til dagligt i forhold til, hvordan vores eksponering er. Og det er jo her, at vi også som en mere asset-light virksomhed jo hurtigt kan justere os til den verden, vi er i. Så vores evne til hurtigt at kunne tilpasse os, evnen til at være fleksibel, jamen, den er jo helt afgørende i en verden, som vi er i nu. Og det vi jo også har kunne gøre her er, som jeg sagde tidligere, vi har kunne flytte noget eksponering fra tørlast, hvor der nok er en større eksponering mod en recession, end vi lige ser det i produkttank. Så har vi kunne flytte mere af vores markedseksponering over mod produkttank, hvor vi synes, at udsigterne ser lidt bedre ud. Og det er blandt andet også derfor, at vi har solgt nogle tørlastskibe. Vi har taget højere afdækning i tørlast. Så på den måde har vi egentlig allerede været ude og tage risiko af bordet i vores tørlastforretning. Så hermed regnskabet. Jeg skulle nok få lov, Lars Jensen, her med regnskabet. Altså, hvordan ser jeres guidance så ud for resten af året? Ja, så vi opjusterede her for nyligt til et spænd, der hedder 270-350 millioner dollars. Og i danske kroner er det jo lige omkring 1,9 milliarder til 2,5 milliarder kroner. Som jo ligger et pænt stykke over vores ellers rekordresultat fra sidste år. Så på trods af de udfordringer, der er i verdensøkonomien, så forventer vi et rigtig godt resultat også i år. Lav. Nå, men jeg vil bare spørge dig om, er mit billede, er jeg rigtigt, at på bolk er I sådan med jeres, det I kalder jeres ejerflåde og alt det der, så nogenlunde pænt dækket resten af året, så er der det løbende med frem og tilbage, chartering og sådan noget, mens på tank er I spot og altså kan bruge markedets optur. Er det rigtigt, eller hvor meget er I? Ja, så i den, så det er rigtigt, at vi i Asset & Logistics, delen, så det er den med egne skibe og den leaseflåde, der er vi afdækket for i år. Og faktisk har vi også pæn afdækning ind i 2023 allerede nu på nogle ret flotte niveauer. Så det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Og i produkttank har vi også med vilje i lyset af, at vi var mere optimistiske der. Der ligger vi med en ret stor spot eksponering. Mm. Og har I det er over 100 skibe i tank nu? Er det ikke det? Ja, så vi driver lige godt 130 produkttankskibe, hvoraf 70 af dem er i pool. Altså det er andre rederier, der lager skibene over i kommerciel management hos Norden, og så har vi selv lige omkring 60 skibe, vi driver. Mm. Giver du dit personale en citronmand eller sådan noget, når det går så godt? Ja, der er ikke nogen, der mangler noget. Okay. Sådan. Glimrende, Jan Renbue. Tillykke med det flotte resultat, og tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen. Ja, selv tak. Så vidt altså administrerende direktør i DS Norden, Jan Renbue Lausvendsen. Hvor handler det er så godt. Ja, det er det. Det er så hvor godt. Hvor har vi aktien henne her til morgen? Ja, den ligger som 373. Der var nogen, der lige prøvede at give den et spark over benet først, men det lykkedes dem jo ikke. Der er jo altid nogle bananer, der prøver på at vælte tingene, hvis de kan, for hvis de nu har også en position, de gerne vil flytte på. Men Norden har jo nærmest i overvisen, ikke? 275. Kørt meget, meget fornuftigt med det der, altså value at risk, og hvad de kalder det for alle de ord, fordi de jo har så stor flåde, også nogle med skibene på, med købsoptioner, de har chartet, og så kan købe efter 5 år, og så kan de forlænge den, og sådan noget skal noget, men altså, der har været godt greb om det, ikke? Mm. Men så det er jo, og de gjorde det, altså, det synes jeg var, det var virkelig noget, der var ros værd. At her i efteråret, hvor tankmarkedet var noget møg, og I stod alle sammen her og skældte ud og sagde, det er jo håbløst, og blablabla. Bla, bla. At så kom han jo ud, det var jo fra fjerde kvartal, mener, og sagde, jamen han havde udvidet flåde med 10 skibe, han havde taget ind på charter, formentlig til en lavsig rate, ikke? Det er jo fint, men på den måde fik han jo, altså vi køber det der billigt, køb billigt, selv dyrt, og det er jo det, de gør. Mm. Og jeg vil sige, mine begynder at være til salg fra 335, og nu har jeg jo så fået væsentligt flere af dem, end jeg har af Torben, fordi prisen er steget, men det er der, hvor man så kan man begynde at sige, nu skal vi måske begynde at sælge lidt, men altså, jeg vil sige, sådan som det ser ud nu, så bliver det nok kun halvdelen, der bliver solgt, og så beholder vi resten. Jeg sidder næsten sammen med, jeg sad i går og kiggede på Goggle, Golden Ocean, som jo er bolk, stor bolk. De ligger størrelsesmæssigt der, hvor Torm stopper på 80.000 tons, så ligger de på 80-170.000 tons, og hvad hedder det, han ligger i 130 knapperne op, og det er, jeg har sagt, 140 skal de ud. Jamen, ja, du ved, hvad jeg må sige, ja, måske så ender det jo med også, at half wrong, half right, at så ryger halvdelen ud på 140, håber jeg snart, så kan vi også finde noget nyt og kaste os over. Skal det stadig være tank, du skal kaste over så? Nej, ikke. Jeg har så meget tank, så det det er rigeligt. Ja. Så kan vi måske gå videre med anden del, fordi det tyder altså på, når jeg sidder og fabulerer der og kigger ud af vinduet, i går, hvor ingen ville tale med mig herinde og sådan noget, så siger jeg, jamen ved du hvad, jamen, altså andet halvår, hvis vi skal slæve kul hjem for at og det er der også andre, der har været ude og snakke lidt om, men hvor de får kullet fra, det er jo så et spørgsmål, ikke? For at vi skal til at fyre noget med kul et års tid eller to, indtil russerne er blevet fredelige igen. Og alt det der, og tilsvarende, russernes importen af olieprodukter fra raffinaderier i Rusland, er jo primært gået til Europa. Og det er jo der, hvor man nu siger stop. Og det sjove er, vil lige sige et par ord om det der med Rusland og alt det der, at nu sidder hun jo om sider, von der Leyen, som jeg øvrigt synes, jeg foregår med en positiv menneske, men hun sad, at jeg holdt et stort tale om sidste gang, hvor meget er nu stoppet de for dit og dat, og dengang var det kul og træ og vodka, ikke? Og sidder og en håndfast, så står de der nu, så ser hende dame i tv'en, at vi allerede om et halvt år kan stoppe importen af olie fra Rusland. Altså, hvis du kunne stoppe i morgen, at Ungarn skal have det igennem en pipeline, så må de jo sejle dem ind til dem, det kan man jo godt gøre på en flod. Men eller sende det med et tog, at man kunne stoppe i morgen, hvis hvad man vil. Hvad vil det betyde, Lars Svendsen, hvis de stoppede i morgen? Jamen, det vil betyde det, at det giver russerne et tab, fordi så sender de jo til Kina og Indien, hvor deres olie forsvinder. Jeg tror, vi tænker mere på os selv. Hvad vil det betyde for jamen, os? Vores pris bliver højere, for det skal vi jo skaffe længere væk, fordi man har jo hentet det. Vi har også hentet kul i Rusland, fordi det korteste, det jo, har jo været privat optimering. Kortest afstand. Ja, derfor har Europa stået sammen med Kina, som laver strategiske køb. De køber jo 25% af russernes olie allerede cirka. Roligt, at så, som man siger, det bliver dyrere, men det betyder jo også, at russerne får mindre for det. Det gør det jo også, når ham der Modi, han, jeg ved ikke, om han skal over forbi og købe lidt olie. Han køber det jo også til discount, og transporten bliver dyr, så får de mindre for. Men med markedet forsvinder ikke. Det er jo det, politikere ikke forstår. De sidder og siger, at hvis vi lukker, så stiger olieprisen med $20 og bla bla bla. Nej, det gør den ikke, fordi olien er der stadigvæk. Det bliver bare sendt til nogle andre, og russerne får mindre for det. Jamen, sådan er verdens russer. Lars Svendsen, jeg godt tænker at vende tilbage til de her rederier, fordi netop Søren Skov, som jo altså også var på banen i går med udmelding fra AP Møller Mærsk, vi kendte godt det meste, fordi de var kommet med en opjustering ugen før. Men altså, der er jo dog nogle problemer i udsigt. Altså, dels er der noget verdensøkonomi, som jeg var inde på med Jan Renbo, som begynder at gå ned i fart, og måske en dag ender i recession, hvem ved. Så er der også en lige sådan helt lavpraktisk på den korte bane. I USA for eksempel, der går overenskomstforhandlingerne med havnearbejderne i gang i næste uge, og hvis de står der og kan se, at der er mere end rigeligt brug for dem, så er de nok tilbøjelige til at presse citronen rigeligt meget. Skal man passe på i forhold til rederierne på den bane? Nej, det mener jeg ikke mere. Det er overdrevet frygt, og jeg tror sådan set, at altså økonomien vil jo bremse op på grund af både usikkerhed og at vores købekraft forsvinder jo op i inflationen nu. Ikke? Men altså, når det her overstået, jeg har skrevet i en artikel der, det hedder Aktiemarkedets Dilemma, når det her russer lort overstået, og undskyld, så jeg må ikke sige skrammel, skal jeg sige, har jeg fået at vide af min spindoktor, at så bliver alt jo, altså den der Putin og alle andre, de bliver båret væk, jamen så bliver der jo fest i en uges byfest jo, i hele Europa, og det kommer jo, det er så et spørgsmål, hvornår kommer den næste revolution i Rusland, eller kub bliver det jo nok, ikke, paladsrevolution eller andet, men så bliver alt jo godt igen, og det er jo det, man kan håbe, at det her kommer hurtigere end at økonomien når at blive slæbt ned i rentestenen. Og så slemt tror jeg heller ikke, det bliver. Men jeg tror heller ikke, at olieprisen går op i 150, men altså, når de stopper på den der olieimport, når van der Leyen, ved du, hvad Ursula betyder? Det er lidt morsomt. Nej, det ved jeg ikke. Det betyder lille hundbjørn. Og det er jo lidt morsomt, at vi har en lille hundbjørn mod en stor russisk bjørn. og han kan jo godt lide at være macho, selvom han også er en lille mand. Men det er faktisk lidt morsomt. Men, på sådan, med, og hvad er du så? En stor tyr? Ja, det ved jeg. Jeg er også en bjørn, men min kone kalder mig Bamse, men det må I ikke vide. Men, too much info. No. Men altså, det der, at det er jo på vej, men det viser bare noget om, hvor meget, og de skælder modigt ud for at købe olie. Vi køber også olie i Rusland. Men Lars Svendsen, vi er jo, altså, grundlæggende så står vi jo bare her. Der er en masse usikkerhed i markedet, og det kan godt være, du siger, der bliver fest i gaden og en hel uge, og det der, når der falder ro på fronterne igen. Men vi er jo nødt til at investere ind i, som verden ser ud lige nu. Hvad gør vi? Ja, men det er jo det, man sidder og siger, hvor kommer vi ud hen af, altså, og hvor dybt skal vi ned? Ikke? Og det er jo så der, jeg synes, på det punkt, det balladen er mere, det skal nok ende godt. Altså, så stort vanvid får ikke lov at udfolde sig på jorden, som det russerne prøver at lave. Det ender galt. Sådan er det. Man skal ikke, der står... Det ender godt. Hvad? Det ender galt, siger du nu. Nej, det ender godt. Men der er jo mange, der når at dø ind. Altså, man skal ikke stoppe en mand med blodskyld, som man siger. Han må gå imod sin destination, mod sin egen destruktion. Sådan er det. Det kan du læse i Ordsprogens bog, hvor en klog mand har skrevet det for mange år siden, uden at profetere om ham. Men generelt, sådan er det. Og hvad hedder det? Det kommer jo også til at ske der. Det er et spørgsmål om omstændigheder og tid osv. Han er færdig. Om han allerede er, og om hvilken tur Putin vi taler med, det ved, er et andet spørgsmål. Men han er sådan set færdig. Det var ligesom dengang. Du ved, da japanerne angreb Pearl Harbor, Så Churchill fik det at vide der, de stak besked ind til ham der, så blev han jublende glad, fordi han sagde, nu har vi vundet, for han vidste, at når amerikanerne kom, whatever, det kan godt være, det tager et år, det kan være, det tager 5 år eller 10 år, vi har vundet. Ja. Det er det, og sådan er det også det derovre. Derfor ender det godt, men vejen derhen kan blive besværlig, og derfor er det, man kan sige, at du skal jo så prøve på at købe noget, som kan stå distancen på, at det der, altså gå igennem turbulensen, ikke? Jo. Og det er sådan set min holdning. Jeg tror faktisk, det ender det bliver jo og noget sagt, det bliver godt. Det bliver et godt investeringsår, når vi ender i når det derovre er blevet gået kaput, og sådan noget var ikke så lang tid. Hvis han har fyret 60% af sine missiler af i dag, der kan ramme noget, resten det er af nogle gamle Katusha-raketter der, som siger, hvad så? Så Lav, der er et udtryk i finansverdenen, som jeg behændigt har forsøgt at undgå igennem de første dage af den her måned, fordi at, jeg alt talt hader det lidt, men vi plejer dog trods alt at sige, sell in May and stay away. Altså, det er jo altså sådan historisk set. Jeg ved faktisk ikke, om det er sådan historisk set. Det er i hvert fald sådan historisk set, vi plejer at tale meget om det, når vi når til maj måned. Jo. At der er mange, der sælger ud af aktierne, og så er det altså lidt bløde måneder hen over sommeren, og så vender folk først tilbage, når vi når til, hvad er det for en helligdag i efteråret? Jeg kan ikke huske det. Et eller andet i den retning. Det er en gang i efteråret i hvert fald. Ja. Skal vi lytte til det nu? Det er jo der, hvor jeg så har balladepunkter. Det er jo, at man kan sige, jeg synes, altså dynamikken med Ukraine er jo negativ, mens og det ender så positivt længere sigt, men vi skal jo forbi nu ondt først. Men balladen på aktiemarkedet er jo, at kursniveauet har været så højt. Altså vi har været all time high, og vi ligger nærmest meget tæt på igen. Altså det her, Dow Jones har en top på 36.000 og ligger i 34, ikke? Vi er 5% fra toppen, og S&P ligger i 43 og har været i 46-70, tror jeg. Så vi ligger sådan en 5-8% fra toppen på de der, og lidt længere ned på tech, Nasdaq op over Danmark. Men det er situationen, og det gør jo, at den der, hvis du kommer med recessionsfrygt og alt det der, som siger, jamen, altså jeg tror, at der kommer det her bear market test, som var i gang, og som, hvor så kom Ukraine og spolerede det hele. Og til begyndelse var det sådan et dyk, og så rettede det sig hurtigt tilbage igen. Så man siger, det der bear market test er der, og det tror jeg, tror bare, at det der sker, jeg griber det ikke helt, over i USA med de her, nu må vi ikke kalde dem fange mere, eller nogen, der siger, vi kalde dem noget andet, altså alle de her førende tech-aktier, de falder jo nærmest en for en. Der er jo kun Apple, mener jeg, tilbage, som hænger 10% under toppen. Alle de andre er jo faldet. Nogle er blevet mere end halveret. Selv Amazon er faldet 30%, og Google er også faldet deromkring. Microsoft? Ja, han falder ikke, men det er fordi, han er en gammel monopol. Mm. Han er jo nærmest en monopol, ikke? Så han er faldet 25% eller 20%. Han holder jo ud, men det er jo også fordi, han har en anden, om man siger, beskyttet, ret beskyttet situation. Men hvis det går over, så er en, der hedder Lyft, eller Løft, er det ikke Lyft. Også nogen? Jo. Det er sådan taxa, en delebils. Ja, sådan noget. Ikke? Ja. Det var jeg også som. Og der er ikke nogen, jeg stod en dag inde, skal ikke snere, men han er jo en dygtig mand fra Nordea, så siger jeg, når du ser det, der sker i Netflix, du ser det, der sker i Facebook, bliver du så ikke bange for, at det ligesom også kan brede sig? Så siger, nej, det gør det ikke. De sidder bare og siger, jamen, IT fylder meget, det skal vi have, noget det er vi nødt til. Det begriber altså ikke. De falder nærmest en af gangen nedad, og så siger, jamen, hvor langt skal I det? Det ved jeg ikke. Der er i hvert fald nogle bukke og får, der bliver skilt ad på den kommentar. Det skal du blive med for. Men Lars Hansen, jeg tænkte på, kan vi bruge det der flash crash, som jo altså så skete i mandags, da vi lige lukkede og slukkede her i Millionærklubben til at se, hvad er det så egentlig, der falder vanvittigt meget, og hvad er det, som sådan nogenlunde holder kursen? Altså, Novo faldt jo ikke så meget på det. Ambu fik et ordentligt hug nedad. Altså, ja, jeg fik 10%. kan man bruge det til at sige, okay, hvad er så lidt mere stabile aktier? Ja, det kunne du måske nok, hvis du sådan evaluerede det lidt, ikke? Du kan også se en anden forhold, synes jeg er værd at hæfte nu. Jeg synes, som Bavarian, Ambu, Sealand, for at nævne nogen, og der er lidt af den der type, de får altså har fået voldsomt tæv. Og det er jo fordi, at tror jeg, at der er mange private, friske investorer, der. Og nu Ambu kommer i næste uge, og med noget regnskab, så kan det være, at vi skal have fat på den. Den er så begyndt at stige. Der var nede ved i 93, tror jeg nu i 105. Men det kan jo sagtens være, at han er ved at være der nu. Han er også en af mere sådan, ligesom Kahoot begynder at stå på den der bænk. Men nu må vi jo lige se, hvad han har i sin pose. Det er jo lidt svært at svare på. Men ja, det kan du godt. Men jeg ved ikke, om det der flash crash der gør os vanvittigt meget kogere. Men ja, du kan godt få en indikation af hvad der er har noget robusthed i sig, modstandsdygtighed. Lars Svendsen, vi skal til at runde af. Hvis man vil vide endnu mere om, hvad du synes om aktiemarkedet lige pt., så kan man altså hoppe over på julemester.dk, hvor du har skrevet om aktiemarkedets dilemma. Ja, ja, ja. Så der kan man altså få indsigter i, hvordan er du som investor og analytiker, du tænker markedet. Hvor er vi henne? Og I kan læse det på 10 minutter, det tog mig 5 timer at skrive. Svendsen, du må spille de der gyldne boter lidt op, det tager så lang tid. Lars Svendsen, vi er vel stadigvæk i grønt. Ja, det er 1,5% op. Det er 1,3. Ja, tempoet i Tyskland ligger 1,9. Så jamen, det ser meget. Det er en dejlig dag på markedet. Så skynder vi os at sætte et punkt om det. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen. Det er med dig, Lav, og Lars Persson, han gør os også et bekendtskab her i studiet. Så der kan I altså også være med i morgen, når klokken er 9:06.